أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وأكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم الف لام میم اللہ عالم بمرادہ غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے زمین کے قریب کے حصے میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے چند سالوں میں اللہ ہی کی ملکیت حاکمیت اور امر ہے فتح ہونے سے پہلے فتح ہونے کے بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ جس دن رومیوں کو فتح ہوگی اس دن ایمان والے بھی اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے اللہ مدد کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ غالب اور مہربان ہے اللہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے بس اکثر لوگ دنیا کی ظاہری رہن سہن کو جانتے ہیں اور آخرت کے لحاظ سے غافل ہیں کیا مشرکین مکہ اپنی جانوں میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ ایک صحیح سچے طریقے سے پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک یہ رہے گا بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں یہ مشرکین مکہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں کانو اشد منہم قوة ان سے پہلے والے لوگ ان سے قوت کے لحاظ سے زیادہ مضبوط تھے وَأَسَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا اور کھیتی باڑی حل جوتنے کے اعتبار سے رہن سہن کے لحاظ سے ان سے زیادہ بہتر تھے وَأَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ان سے بہتر انہوں نے رہن سہن کا انتظام کیا تھا جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے آئے تو انہوں نے انکار کیا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن اکثر لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں پھر دیکھ لیا انجام ان بروں کا برا ہی ہوا کہ انہوں نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی اور اللہ کی آیات کی استہزاء مذاق بناتے تھے گزشتہ سبق کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہمیں راضی کرنے میں جہاد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اس جہاد میں جہاد کفار کے مقابلے میں تلوار والا بھی داخل ہے کہ وہ بھی ایک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے یہ بھی اکثر نیکی کے لحاظ سے رکاوٹ بنتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے اسی طریقے سے شیطان کے خلاف وہ بھی رکاوٹ بنتا ہے رسم و رواج ماحول بھی رکاوٹ بنتا ہے ہر وہ رکاوٹ کہ جس کو دور کر کے دین کے اوپر عمل کیا جائے وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے آج کا جو سبق ہے یہ سورہ روم ہے اس میں رومیوں کا واقعہ بیان ہوا ہے اس لیے اس نسبت سے سورت کا نام ہی روم ہے اور یہ مکی سورت ہے مکی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو اس کو مکی کہتے ہیں جو ہجرت سے بعد نازل ہو اس کو مدنی کہتے ہیں بھلے جہاں بھی نازل ہو بس ہجرت قول فیصل ہے ہوا یہ تھا کہ رومیوں کی اور فارسیوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی یہ لڑائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے ہوئی ہے یہ یعنی اس لڑائی کے 5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے. رومی جو ہیں یہ اہل کتاب تھے, عیسائی مذہب والے تھے, اور فارسی جو تھے وہ آتش پرست یعنی مشرق تھے, اور اس وقت کے لحاظ سے یہ دونوں طاقتیں بڑی طاقتیں شمار ہوتی تھیں. روم کے بادشاہ کو قیصر موٹے قاف کے ساتھ اور سواد کے ساتھ, روم کے بادشاہ کو ہرقل بھی اور قیصر بھی کہا جاتا تھا, اور فارس کے بادشاہ کو کسرا یعنی چھوٹے قاف کشمیر والا اور سین کے ساتھ جو لفظ لکھا جائے وہ فارس کے بادشاہ کو کہتے تھے, جو دونوں مل کر یوں کہا جاتا ہے نا کہ قیصر و کسرا. قیصر روم کے بڑے بادشاہ کا لقب تھا اور کسرا جو ہے وہ فارس کے بڑے بادشاہ کا لقب تھا. اس وقت کے لحاظ سے یہ دونوں طاقتیں بڑی طاقتیں شمار ہوتی تھیں. اسلام تو ابھی ابھی آیا تھا, اس کو 10-12 سال ہوئے تھے. تو رومی لوگ اہل کتاب تھے, یہ بھی بڑی طاقت والے لوگ تھے, اور فارسی بھی پرانی حکومت ان کی چلی آ رہی تھی. اس وقت جو فارس کا بادشاہ تھا اس کو پرویز کہتے تھے, اس کا نام پرویز, تو کسرا تو میں نے بتایا نا ہر فارس کے بادشاہ کا لقب تھا. ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تو فارسی لوگ یعنی آتش پرست جو مشرک تھے وہ غالب آ گئے رومیوں پر. رومی اہل کتاب تھے, اللہ کو تو ماننے والے تھے نا, تو مکہ مکرمہ کے گلی گھوچوں میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ جملے کسنے شروع کر دیے کہ جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ تو ہار گئے نا, یعنی رومی لوگ عیسائی لوگ جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ تو ہار گئے ہیں نا, یعنی مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں تو جو تمہارے دوسرے وہ اہل کتاب تھے اللہ کو ماننے والے وہ تو ہار گئے ہیں. فارسی جیت گئے ہیں کیونکہ فارسی آگ کی عبادت کرتے ہیں, مشرق ہیں, تو مشرقین مکہ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں, تو دونوں پیر بھائی ہیں, مخلوق خدا کی عبادت کرتے ہیں نا, اللہ کی تو نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ مشرقین مکہ خوش ہوئے کہ فارسی غالب آ گئے, تو یوں تانے دیتے تھے مسلمانوں کو. اس پر یہ سورہ روم نازل ہوئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں یعنی اہل کتاب عیسائی, وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, یہ عن قریب رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے, فی بضع سنین, چند سالوں میں. یہ چونکہ باتیں بہت کرتے تھے مشرکین مکہ, اور ان میں سب سے بڑا اس شعبے کا جو لیڈر بنا ہوا تھا وہ عبی ابن خلف تھا. میں نے اس دن بتایا تھا کہ عبی ابن خلف مشرکین مکہ کا بڑا سردار تو تھا ہی تھا, لیکن کاروبار اور مالداری کے لحاظ سے بھی بہت بڑا آدمی تھا, اور یہ گستاخ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہ عبی ابن خلف ہے اور ابن خطل کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خود قتل کیا ہے, یہ عبی ابن خلف. بعض نے کہا قتل کرایا ہے, بعض روایت میں ہے کہ خود قتل کیا, عبی ابن خلف. اور وہ ابن خطل جو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا, اور صحابہ پوچھنے لگ گئے کہ حضرت آپ اس کو قتل کرنا ہے کہ نہیں, گستاخ رسول کے جناب ابھی فیصلے ہو رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے, کیا ہونی چاہیے. یہ کوئی مشورے کی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں یہ فیصلہ کر دیا ہے. تو بہرحال وہ چونکہ تانے دیتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو, مشرکین مکہ کے لوگ, دیکھو جی وہ اللہ کو مانتے تھے عیسائی, وہ تو مغلوب ہو گئے ہیں, فارسی غالب آ گئے ہیں. اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ عن قریب رومی لوگ بھی غالب آ جائیں گے, فی بضع سنین, چند سالوں میں. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی, لوگ جب باتیں کرتے تھے تو کہنے لگے کہ یہ عن قریب جو ہے 3-4 سالوں میں عن قریب رومی غالب آ جائیں گے. یہ عبی ابن خلف وغیرہ یہ کہنے لگے کہ فارسی بڑی طاقت والی حکومت ہے فارس کی, یہ رومی نہیں غالب آ سکتے. اس پر انہوں نے آپس میں شرط لگا دی, پہلے 10-10 اونٹوں کی تھی اور بعد میں پھر 100-100 اونٹوں کی شرط لگی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دو تین سالوں میں رومی غالب آ جائیں گے, اور شرط لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بات کی کہ حضرت میں نے ابی ابن خلف کے ساتھ شرط لگائی ہے, جوا قمار شرط لگائی ہے کہ رومی تین سالوں میں غالب آ جائیں گے. آپ نے فرمایا شرط تو ٹھیک ہے لیکن فی بز سنین کا جو لفظ ہوتا ہے بز عربی زبان میں بز, یہ تین سے دس سال کے اندر کے عرصے کو کہا جاتا ہے. تو آپ اپنی شرط کو تھوڑا ٹھیک کرو کہ آپ یہ کہو کہ تین سے لے کر دس سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے, اگر نہ غالب آئے تو میں 100 اونٹ دوں گا. جب دوبارہ آپ نے بات کی تو اس دوبارہ بات کرنے سے پہلے 10-10 اونٹوں کی شرط تھی ابی ابن خلف کے ساتھ. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شرط کو تازہ کیا اور ان سے بات کی تو وہ تو اور زیادہ خوش ہو گیا کہ یہ اپنے جملے سے تھوڑا تھوڑا پھر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رومی غالب نہیں آ سکیں گے. 100 اونٹ کی شرط ابی ابن خلف نے بڑی خوشی کے ساتھ لگا دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق بھائی 3 سال سے 10 سال کے اندر عیسائی لوگ غالب آ جائیں گے فارسیوں پر, شرط ہو گئی. اگر نہیں غالب آئیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ دیں گے, اور اگر غالب آ جائیں گے رومی غالب آ جائیں گے تو ابوبکر لیں گے 100 اونٹ, اور اگر رومی غالب نہیں آئیں گے ان کی بات یعنی مشرکین مکہ کی بات سچی ہو گئی تو ابی ابن خلف گویا کہ اگر مغلوب ہی رہے اور فارسی غالب رہے تو ابی ابن شرط کے اس طرح پوری ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ اگر رومی غالب نہ آئے 100 اونٹ ہم دیں گے, اور اگر وہ اس کے کہنا تھا کہ رومی اگر مغلوب ہی رہے تو پھر وہ دیں گے. یہ شرط آپس میں رہتی رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی کہ رومی غالب آئیں گے, ابوبکر نے اسی پر شرط لگائی. جب ہجرت کرنے لگے تو ابی ابن خلف کہتا ہے کہ مجھے کوئی خلیفہ دے کے جائیں تاکہ اس شرط کے اوپر ہو سکتا ہے میں جیت جاؤں. عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے ہیں ابو بکر کے وہ دیے گئے کہ یہ شرط کے پورا ہونے تک یہ یہاں رہیں گے. چنانچہ 5th سال جیسے ختم ہونے لگا اور 6th سال اسی شرط میں تو رومی اور فارسیوں کی دوبارہ لڑائی ہوئی اور رومی غالب آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف سچا ثابت ہوا, جیت گئے, تو ابی ابن خلف کو 100 اونٹ دینے پڑتے تھے. اب عبد الرحمن مکہ میں ہی تھے, ابی ابن خلف ہار گیا اپنی شرط میں تو 100 اونٹ اس نے دے دیے. عبد الرحمن 100 اونٹ لے کر مکہ مکرمہ میں آ گیا. اب مدینہ طیبہ کا نظام ہے اور احکام نازل ہو چکے ہیں. جس وقت یہ شرط معرض وجود میں آئی تھی, یہ جوا ہے جیسے لوگ لگاتے ہیں نا جی, فلانی ٹیم جیت جائے گی تو یوں اتنا ہے, تو نہیں جیتے گی تو یوں, جیسے آج کل کے کھیلوں پر بھی ہو رہا ہے, تو یہ غلط بات ہے. لیکن اس وقت تک جوئے کی جو حکم کے بارے میں کہ یہ حرام ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون, قرآن کی آیت ہے 7th پارے کی, کہ یہ سب کچھ ناجائز ہے, یہ جوا, یہ لاٹری, یہ فلان. جب یہ شرط آپس میں لگائی گئی تھی جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. جب یہ شرط وجود میں آ گئی اور عبد الرحمن 100 اونٹ لے کر مدینہ طیبہ میں آ گئے اور یہ بتایا کہ ابو بکر جیت گئے ہیں اور ابی ابن خلف ہار گئے ہیں, رومی غالب آ گئے ہیں, 100 اونٹ ابی ابن خلف نے دے دیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ جوا اور یہ چیزیں غلط ہیں اور ختم کر دی گئی ہیں, لیکن اس سے لے لیے گئے ہیں, اس کو بس ویسے ثواب کی نیت سے کہیں کسی غریب وغیرہ کو جو مستحق ہے اس کو دے دیا جائے, کیونکہ اب حکم جوئے کی حرمت کا نازل ہو چکا تھا. تو یہ آیات نازل ہوئی. فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون, واللہ عالم بمرادہ, رومی مغلوب ہو گئے بس تھوڑے سے ہی قریب کی جگہوں میں ہی. یہ قریب کی جگہ سے مراد ہے بصرہ اور ازرعات, یہ دو علاقے تھے جو تھے تو رومیوں کے, شام والوں کے, لیکن فارسی لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے. اور حتیٰ کہ اس میں اس کسرا کے اس لڑائی جھگڑے میں قسطنطنیہ بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا, یہ قسطنطنیہ وغیرہ کا علاقہ, یہ پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کے پاس آیا. قسطنطنیہ کو جو فتح کیا پرویز کسریٰ نے, یہ پرویز کی حکمرانی کی آخری فتح تھی. بس اس کے بعد کسریٰ پرویز کوئی فتح نہیں کر سکا علاقہ. بہرحال فی عدل الارض سے مراد ہے کہ جو قریب قریب کے ایک دو علاقے تھے, جو ازراعات اور بصرہ, یہ فارسیوں نے رومیوں سے لے لیے تھے. قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, ابھی تو یہ مغلوب ہوئے ہیں رومی عیسائی, ان قریب یہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین, چند سالوں میں. چند سالوں کی وجہ آپ کو بتائی, جو 3 سے 10 کے اندر. للہ الامر من قبل و من بعد, غالب ہونا, مغلوب ہونا, فاتح ہونا, شکست کھانا, یہ اللہ کے امر میں ہے. اور ان قریب ایمان والے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد سے. اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے جو آپ نے سن لی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رومی جیتیں گے, اور رومی جیت گئے تو مسلمان خوش ہو گئے کہ ان کی بات پوری ہو گئی, کہ کم از کم دو کافر جو آپس میں لڑے ہیں, ایک بالکل مشرک آتش پرست اور ایک ایسے ہیں کافر کہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں, تو مسلمانوں کی ہمدردی گویا کہ عیسائیوں کے ساتھ قریب تھی, کہ یہ خوشی ہے کہ عیسائی اہل کتاب غالب آ گئے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس سے بھی بڑا اچھا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کی دو طاقتیں بڑی طاقتیں تھیں, سپر پاور دنیاوی لحاظ سے. ایک رومیوں کی جس کو قیصر کہتے ہیں, اور ایک فارسیوں کی جن کو کسریٰ کہتے ہیں. یہ دونوں سپر پاور تھی. مسلمانوں کی خوشی کی یہ بات ہے کہ دونوں کافر ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. جب دونوں آپس میں لڑیں گے تو کمزور ہو جائیں گے, اور ان قریب مسلمانوں کو اللہ فتح عطا کرے گا جو دور فاروقی میں ہو گئی ہے. تو یہ بات ہی یوم اذی یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوشی دیں گے, اپنی مدد عطا کریں گے, اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق کام کرتے ہیں. لیکن اکثر لوگ حقیقت حال سے جانتے نہیں ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, لوگ ظاہری اعتبار کو دیکھتے ہیں, حقیقت سے بے خبر ہیں. یعنی فتح حاصل ہو جائے تو اس کو بھی اگر یہ کہنے لگ جائیں ایمان والے کہ اتفاقی امر تھا, غرض نہیں, ایسا کہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد سے فتح نصیب ہوئی ہے. فرمایا یہ لوگ مشرکین مکہ غور و فکر نہیں کرتے, یہ کائنات کا نظام ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے, کیا اللہ سے ان کا ملاقات کا انکار کرتے ہیں؟ اور یہ جو اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھاتے ہیں, تو ان سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ رہائش کے لحاظ سے, زہری طاقت کے لحاظ سے, مال و دولت کے لحاظ سے, تعمیرات کے لحاظ سے ان سے پہلے عاد و ثمود بڑی مضبوط طاقتیں گزری ہیں, لیکن انہوں نے بغاوت کی اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پھر عذاب آیا. جو لوگ برے کام کرتے ہیں, بری چیز کا ذائقہ وہ چکھتے ہیں, انہوں نے بھی اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور اللہ کی آیات کی استحصاء کرتے تھے, تو اس کی زد میں, اس کی وجہ سے عذاب کی زد میں آ گئے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. Thank you.